وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى د دې آیات نه یو سلسله رم آیات پوری پینځم باب ده پدې کې الله تعالی درې زجرونه بیانې او دغه سي ترغیب دی قرآنی کریم ته او تخویف یو خروی دی او پینځه دلایل عقلیه بیانې کی په مسله توحید دی الله تعالی باندې وما قدر الله دې آیات کی جواب درې سوال مشرکین عرب نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وی ته زمونږه د مشرانو تابعداري ولې نه کې نو دې آیات کې الله تعالی د هغې جواب کوي ستاسو د مشرانو د الله تعالی قدر نه دی کړی د الله تعالی تعظیم یې نه دی کړی بلکې د الله تعالی ګستاخي او د الله تعالی بېادبي یې کړې ده الله تعالی ته کنځلې کړې دي ځکه شرک د الله تعالی ته کنځلې دي نو د دې وجې نه ستاسو د مشرانو تابعداري نه کوم ما قدر الله قدر نه کړی دی د الله تعالی حق قدر هی په لایق قدر باندې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی دی ما عظموه حق عظمته حق تعظیمه دیو تعظیم نه کړی دی الله تعالی په لایق تعظیم سره دوی معنی کړی دی ما عرفوه حق معرفته نرے پیجاندلے دیو اللہ تعالیٰ پا حق معرفت سرا اللہ تعالیٰ دیو پران دے پیجاندلے او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بلا معنی کری دا ما قدرو نعم اللہ حق تقدیر ہاں دیو دا اللہ تعالیٰ دا نعمتونو پورا قدر و احترام نرے کرے دا ٹولی معنی صحیح دی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا معنی کری دی نس معنی دا کوئی ما قدر اللہ دیو تعظیم و احترام نری کرے د اللہ تعالی حق قدره په لائق تعظیم او په لائق احترام سره دیم ما قدر الله نری پیجاندر دیو الله تعالی حق قدره په لائق پیجاندر سره سوچ چې الله تعالی او پیجن داغي سره بیا شرک نه کوي او درې معنا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کړی دا ما قدر الله دیو قدر و احترام نری کرے د الله تعالی د نعمتونو په پورا احترام سره د الله تعالی نعمتونو پورا نه دی پیجاندل او داغي شکریا نه ادا کړی کلا اذ قالوا کل چی ویل دی ما انزل الله نذر علی گله الله تعالی علی بشرین په هیڅ یو بنده باندې من شي نه هیڅ الله تعالی هیڅ شي نه نازل کړي الله تعالی جواب کوي قل اور توای پیغمبره من انزل الكتاب الذي چا نازل کړي دغه کتاب جا به موسی چراتل کړي دی پاغه باندې موسی علی السلام تورات چا نازل کړي تاسو وای چې الله تعالی هیڅ یو کتاب نه را لګله او دا الله تعالی ر کتابونو نه انکار کوي نو تورات په موسی علیه السلام باندې چرا لیږلی نورن چې رڼا وه و هدل لناس او هدایتو لپاره د خلکو د ان ناس نه مراد بني اسرائیل تورات صرف د بني اسرائیلو دپاره هدایت و تجعلونه ګرځوئ تاسو هغې دره قراطویسه ټوکړۍ ټوکړۍ تبدونه ښکاره کوئ تاسو بعدې د هغې نه تخپونه کثیر او پټوئ د هغې نه ډېر تورات د الله تعالی کتاب و په هغې کې رڼا وه او دغه سي د الله تعالی په کتاب کې هدایت تیر خلکو لپاره تاسو هغه ټوکلي ټوکلي کا ډیره حصہ د الله تعالی د کتاب هم پټکلله او باز هم ښکار کړله وعلمتم ما لم تعلموا او خودلې شوې دي تاسو ته هغه څیزونه چې تاسو نه پیژندل تاسو نه پوهېدلې په هغې باندې انتم تاسو ولا اباکم نو مشران ستاسو الله تعالی په ډېر څه باندې پوه کړلی د دې نه مراد د الله تعالی د کتاب وعلمتم ما لم تعلم د دین او مراد څه شی دی مفسرین لیکلی دي الله تعالی قران کریم راولی فيه خبر ما سبقا په هغې کې د مخکینو خلکو حالات الله تعالی بیان کړل ونبا ما یاتي او د راتلونکي حالاتونه الله تعالی خبر کړلی تاسو په هغې باندې نه پوهېدلی ما لم تعلمو انتم تاسو په هغې باندې نه پوهېدلی ولا اباكم نم شران ساسو او دا آیات دلیل لے پدی بانی دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی اغا علوم حاصلی گی چی مفتی دا غی پا مخلوق کی دا غی علم نی دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی دیر زیادت عجیبا حالات انسان تا معلومی گی دا مخکینو خلق و حالات اللہ تعالیٰ بیان کردی پا قرآن کریم کی نو دغه سی راتلون کی د قبر او قیامت مبارک حالات الله تعالی په خپل کتاب کې بیانې. وعلمتم ما لم تعلموا او خدلش او خدلش وی دی تاسو ته اغه ساج تاسو نه پیجاندل انتم تاسو علا با کوم نه پلارانو تاسو مشرانو تاسو قول تو پیغمبر الله دا جواب دی راغه مخ کی خبري تورات چا نازل کړو دا قران چا نازل کړی نو دیو بغلی شي نو قول تو ایت الله دا خو الله تعالی نازل کړی دي ثم زرهم بیا فرق د دیو لرا پی خو دیم پاغ باطل مشغول تیا د دیو کی لعبون چې دیو لوبي کوي ثم زرهم بیا فرق د دیو لرا مفسرین لیکلی دا زجر دی لپاره د منکرینو خلق یو ول تدا سیوی کنه زته پریک د زه ته قلار شنورزه د دې سمانای الله تعالی غی ته زجر ذکر کی او فی خوزهم د دین مراد باطل مشغولتیات مراد ده دا خلق او دې کې امر مراد نه چې الله تعالی په باطلو کې پریک د تا ته می امر دی نه نه دې کې دا امر د زجر د پاره دی خلق اکثر کشر یو کار کوي نو خلق ته ګوتو وسندای کنه ذاته یې کوا کوا زما ولی دلی زبر سره ګورم نو دا معنی نه چې تای کواز وستا ته وشي اجازه دې کوي نه الله تعالی وی چې دیو دا باطلی خبرې کوي او باطل مشغولتیا کوي لوبي کوي دین اسلام پسې مسخره کوي زه ته پرېګ د زبر سره ګورم ثم زرهم بیا پرېګ دیو درا پی خو دیم په باطل مشغولتیا د دیو کې لعبون چې لوبي کوي وهذا کتاب انزل الله مبارک مصدق الذی بین یدی ترغیب د قران کریم ته دا د برکتونو کتاب دی د خیرونو کتاب دی راشي دا ومنه چې کامیاب شي او هاذا کتاب نو دا قران کریم کتاب دی انزل الله نازل کړی دی مونږه مبارکون برکتونو والا دی علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی کثیر الفائده و النفع د دې قران کریم کې ډېرې پیدې دي د دینه پیدې واخلې مصدق الذي تصدیق کون کې دا کتابونو بینې دی چې دینه مخ کړي ولتنذر ام القرى او دیره پاره چې وایره تا هغه اصل لکلو والا د دینه مراد مکی معظمی ولاتی مراد دی دا قران الله تعالی د دیره پاره لګره دی چې تا د مکی والا ته په دی باندې وایره او من حولها او هغه څوک چې چاپیر دی دینه د مکینو چې څومره چاپیر خلق دی هغه ته وایره دی قران په وجوان نه مکی ته ام القرى ولې ویل کی علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی دا ټوله دنیا د دینه غوړېدلې ده دا د ټوله دنیا منځ ده ام القرى ته ځکه ویل کی دا د ټول د ټوله دنیا مور ده یعنی دای منځ ده علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی یا دویم قول داره چې ام القرى ته ځکه ویل کی چې پاغي کې اول کور جوړ کله شوی دی بیت الله چې هغه ټوله خلکو لپاره کعبه ده د ټولو مسلمانانو لپاره کعبه ده ځکه ته ام القرى ویل کی لولیتون دی راو دیر پارا چی ویره تا ام القرا اغا کلو والا امان حولها او اغا سوک دی چاپیر دی دینا والذین یؤمنون بالآخرت و کسان چی ایمان لری پا آخرت بانی یؤمنون بی ایمان لری پا کتاب بانی سوک چی پا قیامت بانی ایمان لری اغا دا اللہ تعالی کتاب قرآن کریم منی و هم علی صلاتهم یحافظون او دیو پا خپل منزون بانی ساتنه کون کنی دا خپل منزون حفاظت کن پا غی بانی همیشواله کن سوک چی قیامت منی و قرآن منی نو اغلا مند پا بنی زجر و من از لومیم منی بترا علالله او سوک دیر دیر لوی ظالم دا غچانه چی جوڑی پا اللہ تلا بنی کذی بند درو چی پا اللہ تلا بنی دروغ جوڑی تا دینا بل لوی غٹ ظالم نیشتره تاست مخ کرا دی معنی ما بار بار اکتلا و من از لومیم منی بترا علالله کذی بند بی نسبت شریکی لیه چی اللہ تلا تا نسبت دا شریک کئی الله تعالی ته نسبت د شریک کی دا ډیر لوی ظالم دی او قال یا وای دی اوحی الی وحی شوی د ماته ولم یوحا الیه شی او وحی نوی شوی هغه ته د هیڅ شی وحی ته شوی نه ده او دا وای چې ماته وحی شوی ده الله تعالی وای دنه بلغت ظالم نشته نه دا ډیر لوی ظالم دی و من قال او هغه څوک چې وای ساون دیلو زر دی راو بلی کوم ځا مستما انزل الله پشان دغه چرالی ګری دی الله تعالی الله چې سره لیګری دی دغه شاند کې وزم راولېګم مانا دا شول چې داوا کوي د مقاورې د قرآنی کریم چې دا قرآن په شاند کې کتاب خو زم نازل اولې شمه الله تعالی د دنه بلغړ تعلیم نشته دا ډیر لوی ظالمان دي ولو ترایدی ظالمون او کله چې ویني تیلیدون کې کله چې ظالمان فی غمرات الموت په سختو د مرګ کې الله تعالی دا درې خبرې چې جواب للی الله تعالی ته نسبت د شریک کاو یای داوی چې ما ته وحی کیږي یعنی د نبوت داوی کوله او یای داوا کوله د مقاوله د قرآنی کریم الله تعالی وی که دا ظالمان ته کله ویني چې کله دی په سلګو د مرګ کې وي په سختو د مرګ کې وي ول ملائکه تو ملائکه د الله تعالی باسی تو ایدیهم توګه دون کې وي لاسونه خپل دیوتا دي دی کې په عبارت کې مفسرین لیکل لی دو مطلبونه لري یو مطلب دار چې ول ملائکه تو باسی تو ایدیهم ملائکه د الله تعالی وګ دون کې دیوتا لاسونه لقبض الارواح من الاجساد ملائک بوتوی د زن کدن په وخت کې لاسونه به وګ د کړی چې لا خپل روح را وباسي خو لیکین دی به نشی راځستله تفسیر زاد المسیر د غلی کړی او دوی معنا تفسیر زاد المسیر کړی دا اول ملائک تباسدو ایدیهم او ملائک وګت کړی به اغي تلاسونه خپل به ضرب او عذاب د زن کدن په وخت کې وتا سزاګانی ورکی او ملائک بوتوی کاول معنا شي چې د قبض کولو د روحونو د پاره ول ملائکه تو ملائکه د الله تعالی باسي تو ایدیم او ګداون کې وای د خپل لاسونو د دیو د روحونو د راويسره د پاره نو ملائکه بوته وای اخر یوان بوزکم راو باسي خپل ساګانی روح راو باسي ځن کدن پوه کې بوته وای خو لیکین دا به آسان شي رئیسله او ډیر زیات تکلیف به وته او په حدیث کې راغی ذکر راغله د بيدین انسان نه جکله ساخی جی لکه دا جواندی ساروینه چی پوسته کی وباسی دوم رضیت سخترین سزا بیداغی دا پار دا ثابت دا سراوزی او کدوی ما مانا شی والملائک تو ملائک دا اللہ تلا باسی تو ایدیم اگ داون کی ویدیو تخبر لاسونا لی بزر بیوال عذاب دا وحلو دا پار نو بیا آخر جو آن پس اکم مانا دار چی ملائک بوتا وی چی زان دا عذاب نبچ کئی ملائک بوتا لگیای وحی بی اوی و تخزانس بچ کئی دا الیوم تجزاونا نن بدل در کېدلی شي تاسو ته عذاب الهونې د عذاب د ذلت د ذلت د عذاب سزا به تاسو در کېدلی شي بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق په دې وجه چې تاسو جوړوئ په الله تعالی باندې ناحق خبرې د دې نه مراد شرک او بدعات دی مراد دي او دغه مخکې درې خبرې بیان شولې الله تعالی سره شرک کوئ یا د نبوت دعوې هم کړې دي او یا د قرآن کریم مقاوله هم کړې ده دا ناروا کارونه هم کړې دي وکنتم عن آیاته تستكبرون او وی تاسو د الله تعالی د آیاتونو نملوی کوله تاسو لی کوله نو دغه تاسو د ذلت عذاب دی الله تعالی دی مونږ او تاسو دغه عذاب نه بچو ساتي ولقد یتمون او یقینا راغلی تاسو مونږ ته فرادا یک یوازی اوس الله تعالی ذکر کئ چې یو انسان په دنیا کې تکبر د سره وجنه کئ وای زما ډله او تابعداران مریدان شاګردان می زیات دي دغه په قیامت کې رچا سره نه دویم یو انسان تکبر د دی وجنه کوي چې زما مال او جیداد زیات دی هغه به تم ختم شي او دریم دار چې زما مطبوعین او مددګاران می زیات دی الله تعالی وي دغه به سرم نه دغه حالت وګوري درې قسم حالات د استکبار دی په دنیا کې یو سړی لوی ځکه کوي چې زما ډله تابعداران مریدان شاګردان می زیات دی او دویم دار چې مال او جیداد می زیات دی او دریم دار چې مطبوعین مددګاران مشران می ډیر دی الله تعالی دا درې وڼو په قیامت کې سره نه وي ولقد یتمونا پرادا یقینا راغلی تاسو مونږ ته یوازې کما خلقناکم لکه څنګه چې پیدا کړی مونږ تاسو اوله مره تین اول ځل انسان څنګه پیدا ای په حدیث کې راغلی دی په قیامت کې به انسان داسي حفاتن عراتن غرلا لغړ بربن بای او خپیب لخپی بای ناسونه ته وای تشتور دی لکه څنګه چې اول ته پیدا وي هغه شند کې براشي وقتا و ترکتم افریخ و دلو تاسو ما خوالناکم اغا نعمتونا چی در کلیو منگ تاسو تا و را ظهوری کم پریخ و دل تاسو رستو را شاگانونا امام قرطبی رحمت الله علیه وی ما اعطاه الله للانسان من العبید و النعم الله تعالی چار پایان در کلیو شاگردان و غلامانو اغم پریخ و دل و ما نرا معکم او نوین منگ استاسو تا شو پعاکم اللذین سپارشیان استاسو آکسان زعمتم چی تاسو گمان کوا پاغیبانی انهم پیکم شرکاو چې دې استاد په مال او اولاد کې شریکان دي برخه والے دي د الله تعالی سره تاسو چې د الله سره کم شریکان ګڼلیو اغه هم نه پاتې شول تاسو دا وی چې د الله تعالی په دربار کې ودی او سفارش کئ نو سغه څه شول اغه هم د سره نشته لقد تقطع بينكم یقینا پریکړه لشل تعلقات تاسو په منځ کې تاسو کم تعلقات او ختم شول وضل عنكم ما كنتم تزعمون او رکش ولستاسونا اغج تاس گمان کا و پاغیبان نی دی دو معنی مخ کی بیان شوی یا ضل پا معنا دا نیسیان سر دی او ما کنتم تزعمون نمرات چی دروخ کسی وی دا شرک دا پارا او رکش ولستاسونا یعنی هیر شوستاسونا اغا دلائل چی تاسو دا جمهوریت دا اثبات دا پارا بیانوال اغا دلائل بردیو نهیر شی الله تعالی مخی تبا دلیل ویل غواری چی ما دا کم کار کاو دا ما پا دی دلیل بان نکاو نہ دا اللہ پمخ کی بعد بی دینی یغ دلائل رکشی وکج به دنیا کې دروغ جوړ کړی دویم دار چې زو الله په معنا دا غائب کیدو سره دی او ما کنتم تزعمون نو مراد تیر غباطل معبودان دی وزل عنکم او رکشو استاسونه هغه چې تاسو ګمان کوو پاغه باندې چې دوی زمونږ مددګاران دی امریکا دا یهود دی او نو سوار دی نو په دنیا کې خور سره کومک کړی دی خو لیکن قیامت کی دا اللہ تعالیٰ پا دربار کی دا اللہ تعالیٰ مخیتا اغب بیا ورکشی اغب تلی چرد جہنم کی ویوگوٹ کی پراتی وزل عنکم ما کنتم تزعمون